بیان آن که رفتن انبیا و اولیا علیهم السلام به کوه‌ها و غارها جهت پنهان کردن خیش نیست. آن که گویند اولیا در که بوند تا ز چشم مردمان پنهان شوند، پیش خلق ایشان فراز صد کهند، گام خود بر چرخ هفتم می نهند. پس چرا پنهان شود که جو بود، کو ز صد دریا و که زانسو بود؟ حاجتش نبود به سوی که گریخت، کز پیش کره فلک صد نعل ریخت. چرخ گردید و ندیدو گرد جان، تعزیت جامه بپوشید آسمان. گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهان تر از پریان بود. نزد عاقل زان پری که مزمر است، آدمی صد بار خود پنهان تر است. آدمی نزدیک عاقل چون خفی است، چون بود آدم که در غیب و صفی است.